سورت عباسه چه ده نازل شوه ده پس سورت نجم نا او ده دی سورت بل نم ده سورت سفارم را دی ها بی ایدی سفارت کرام برا را ده دی سورت بل نم سورت الاعمام را دی بل نم سورت الساخم را دی خسرت الساخا اغا ورطا هم میلے کی گی ساخا اصل کی کنون کے چه اغا کم چه سڑے کنون خا اغا سورت وطا هم میلے کی گی ده مخکینی سورت سر ده دی ربط او مناسبت سره نو مناسبت ده مخکینی سورت سره ده ده که پا مخکینی سورت کی زجر ورک و منکرین تا و تخویف ورک و ده قیامت نو پا دی سورت کی وی بچکی گی با پا قرآن بانده این هذه تذکره پا من شاء ذکره فی صحف مکرمه نو اغا با ده که خواه ده اغی طرف تا با ترغیب ورکی ده رنگی پا مخکینی سورت کی ده قیامت یو نم ذکر چی که تا اموا نو پا دی که با ده قیامت بل نم ذکر کی چی ساخه ده پا مخکینی سورت کی ورطوی انما انت منذر من یخشاها تا یرون که بیان که اون که اغا چاہتا چی صبح داللہ نیریگی نو پا دی سورت کی بورتا اغا ده انذار طریقه خی چی خطو بیان سنگا کی بیان با پا دی طرف بانده کی چی کم منیب ده کم اللہ تراجی کی گی پا اغا بیان اثر کی اغا تا مخ کی خبر کوا کم چی معاند و زیدی سره ده اغا را ورست رو که اغا پریگ ده نو دا اغا با ترتیب پا دی ترتیب بانی دا یرا بچو دعوت دی سورت تا دا اسباب اثبات الفرق بين الفريقين دو فريقين ترمیان در فرق خی يوم القيامة فورد در قیامت کی فستکی دا غی پا مخونو کی روز ترازی پا خیر کی وجوه يوم ات دیر شمایات کی يوم اذن مصفرت ضاحکت مستبشرا ووجوه يوم اذن علیها غبرا ترحقها قطرا اولئک هم الكفرت الفجرا ما قصد دعوی خدا علی کرازی اول طرف بیاد دک دو فريقين تا دعوی دعوت ترتیب بخی چه دعوت بورتا سنگا چلی خا ترتیب دو صورت سنگا ده صفت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ذکر کئی او بیا ده سنگ صفت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی چه اغا پا دعوت که دیر حیرسناکو حریصو خا چه دعوتو چلیگی او چه سوک با ده دعوت پلار که رکاوت جوڑی دو نداغ نبخا پکی دو دا دا صفت ده دا دغه نه ده دا زجر نه ده خا دا عیتا دغه دا صفت ده خا او دی که بیا دا غی نفس دی رستو تمام زجر نوائی دی تر با تعدیب وائی نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی عدب خی خا عدب ور تخی چنگا چه پا دعوت کی چه تکتب منیب سارے مکہ کے چه کم سارے اللہ تراجی کی گی او کم چه معاند و زدی دے نو اغا بشاعتا کی اغا پر ایک دغر ربروس تو دعوت ورکے فاول دتا ورکوا بیا ترلیر ویدال قرآن دے چرا شی قرآن تا او دا قرآن پینده صفات دے کرکی دا عموم دا پارا چه پا دی که دا نیشت تا دا مالدار دے دا غٹ سارے دتا بیانوم ادا بل غریب دے دتا بیانوم نانا دا قرآن طول تا بیانو دا که دا عام کتاب دے پینده صفات دی دا غی نفس بیا با زجر ورکی اغا کسان تا چه مکذبین دا قیامت تی قیامت نمانی پا حشر او پا پلس و اخوار دا چا سرا دا قیامت سرا اغا با ذکر کی گی تر درویشتم آیا تا پوری دا غی نفس پا دلائل عقلیه شروع کی او اغی که با دلائل عقلیه به طعام بی اغا با پلس و جسر ذکر کی گی تر یو دیر شم آیا تا پوری دا غی نفس با تقویف ذکر کی او پا دا غسر پا احوال دا قیامت سرا او پا اغی که با پینزه حالات دا قیامت ذکر کی بیا و فریقینو که یو فرقی تا بشارت ور کی او بلی فرقی تا با زجر او تقویف ور کی بس پا دا غا طرف بانی با صورت چلیه گی نو اولا میرا تصوی که صفت تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی اغا صفت تا دے اغا دا غا دے که نبی علیہ السلام حریصو پا دعوت کی نو دا غا دعوت که سب برکاوت جوڑی دو خفکی دو با واقعه سوا واقعه دعوه سنادیب دو قریش و غطان چکمو نبی علیہ السلام اغیت دعوت ورکولو مختلف و حالاتو که با نبی علیہ السلام اغیت دعوت ورکولو نو چکلو پا دغا لارا که رکاوت راغ نبی علیہ السلام بخفکی دو یو دو پیر رکاوت چکم دیغا پا دا کافر و دلا سراغی ابو لحب چکم دیغا پا میانس کرادن نشو یو پیر چی نبی علیہ السلام و انذر عشیرت کل اقربین آیات نازل شو نبی علیہ السلام خلق را غنکل او صفا مروا پا غنڈی بانی علتا کیو تا دعوت کرو چی دا خوراک اکرو دا غی نفس چی دعوت ورکولو نو دا ابو جهل چکم دے اغو ویلی وی تبل لکا اسائر اليوم لحاظا جماعتنا تا من طول او رست باشی دیل پار را جمع کرو نو دا خلق اغا دعوت اغا سسٹم اغای طول سرگار وڑک رکیسا بلوار که نبی علیہ السلام روایت که دا تعلیس ابن نقل دی اغوائی چی نبی علیہ السلام ما تا ہوئی یو ورغن دی چیلی و منکر یو زوا وی تی دا لالک اغمی لالک را نبی علیہ السلام بنو هاشم را جمع کړل هغه ته دعوت چلولو چې کله دعوت چلولو ټول ډوړی او خوړه چې ډوړی او خوړه دا غی نه ورستو نبی علیہ السلام ته خبر شروع کول ابو لهب مکه شو ویاره ما وی چې به تاسو را جمع کوما پوه شو خدا خو بس مقوره جمع شي وی دغه تړی کار دای په پردی دعوت کې دیسه شروع کی دغه تقبل دعوت شروع کې لکه خو ته ډوړی ک بیا خلک را جمع کا نو دو شروع کړه وی چې څه خبره ده وی دادا چه دا نبی علیہ السلام دالت وی کنٹرول کئی دا جانے وی دا کنٹرول کئی چه سبای بل سو کوجنی مونگ دا پار بیزتی دا وزیر را تے جوڑی گی دا خبر شروع دعوت خراب شد نبی علیہ السلام خاطر شد نبی علیہ السلام ترور و پدا غذا کئی اگر دیر غصہ شو ابو لحب تے ہوئے لے لنش خیرنا خوش بھی توی زما دورارو سره دا کی ابتدا سره په مودری کې تاسو سوال انځه جوړیږي دوه ویلې وی زمون لاسونو کې بنگړی نشتا کنه تاسو غوخه یی مطلب دار کې سبا مون بنو اچمه ته سماصله جوړه شو شرم تاسو کنه مون ته دی هغه و توی بنگړی به در کومه دا واخ لدا لاسونو کې واچو پوښه هغه موقع ام لاوا درېم موقع کې نبی صلی الله علیه و سلم عزیز قریش تداوت چلولو او فدیمان کی عبد الله ابن ام مکتوم مسلمان دے عبد الله ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ را گیا پستر گڑون دے او اگو ویلی اگتا نخ کاری دل چلن تا سوپ دی نو اگو ویلی یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ ما دا ام داغی نصرا کا چتا تا اللہ تعالی درکڑی ما تا تعلیم را کا ما پس پویا کا نبی علیہ السلام تے خاموش چھت مطلب دے حضور دی دعوت ورکم بیائے پدویم دل باندھی ہوئی کہ پدویم دل ہوئی نبی علیہ السلام اغا مخت واڑو لو خفا شو نو اغی حالت طرف تے اشارہ رہا نو اللہ وی عبس و تولا خفا ونی شو نبی علیہ السلام ما تا سوئی گورا جب صفت بیان ہوئی دا صفت دے نبی علیہ السلام پا دعوت کے لیر حرف ناکو نو چھ فلا رکی سکر رکاوٹ واقعی کی گی اغا تخکاری نو اغا پی خفا کی گی خو اللہ تعالی تبلا نکتہ پر دے کے معلوم رکھا دا اللہ علم خوڑیر پورتا دے اغا دا دے چھنا دا سنادی دی قریش دا معاندین دی زدیان دی دا فرید دا تا دعوت چی چلے اغا منیبین را مکه که آغی تا دعوت مکه ورکوا عبس و تولا نخفش نبی علیه السلام و تولا مکه وارولو ورنده که بدغا مانا کوئی خواه دا عدب والا مانا بکوئی عبس خفش و تولا مکه وارولو انجا اهل اعما چکل راغی دا تلوندو وس دلتا که تاسو ویلو ولا تنابزو بالالقاب بد نمونه بنیا دا وی چاتا دلتا که قرآن پخفل وی انجا اهل اعما راغی ور تلوندو ندتا سالتا وی روند فلانیا دانمون نخو من راغلی وا جواب داغی داده چنا دلتا کی دا انجا اول اعما دا بطوری تا دغلی اعتذار دی داغو ای داد آقا عذر پیش کهی چه خیر دکن آقای غریب تا خو نخ کاری آقا تا غم معذور دی آقا تا پتا و نلگی رد دا دعوت چلی خوشن دا بطوری استهزا نده دا بطوری اعتذار دی یا بعضی وی دا بطوری ترخم دی اللہ وی پا دقو ذکر رحم پکار رش دی غریب رون دی وما يدريك لعله يزكى دلتا قاضي عياد دا زميرون عباسا و تولى او انجاعه داود مردا دا دريوانا زمائي رغو دا غطا كافر تراجي کرده ولكن دا خبر سيين الراجع قول دار مفسرين طول وي دا چا تراجي نبي الاسلام تراجي دي وما يدريك لعله يزكى وما يدريك دا اس دا ذكر كي لعله دا زمير چا تراجي دي داود مرچ دا غدون تن دراجي دا اس كافر تراجي دي او ما ادراک او ما یدریک کړه تمام ویلو چې ما ادراک چې کوم د قران کې راځي دا غي معنی دا وی چې نبی علیہ السلام ته خبر ورکړی شوی دی او د ما یدریک چې راځي نو دا غي مطلب دا وی چې خبر ورته نه میلاو صحیح شو نو و ما یدریک الله وی نشته پتا تا تا یعنی څه خبر درکړی تا تا یعنی نشته پتا تا تا لعله چې شاید دا کافر با یزکا ځان پاکی تا تا څه پتا لې نه تا تر دې پتا نشته دا د دې سره له ماته پتا نه دې نه منی دا دې راځي بل منیت تا متوجیش جدا کم تا تا وی که ما تا او خایا او یذکرو یا بده نسیت واخلی فسن فا آهود ذکران نو فایده بور که ده تا نسیتو دا مطلب داره تا تا رده معلومات نیش تره ما تا رده معلومات ته یذکا تی فی الحال ده زان پاک کی فی الحال توحید قبول کی او یذکرو یا اس فی الحال نسیت واخلی نو فسن فا آهود ذکران دا نسیتو تا بیا رستو فایده بور که رستو ایمان تراشی دا دوال حالات دا تا تا ننی معلوم دا ما تا معلوم دی اللہ وی پریگ دا دین راوی ایمان ام مامن استغنا اس تادیب ورکی ادب خیو او دا ادب چکم دے نو دا پا دعوت کے چی تقدیم دا منیبو منیب راما کے کچکم تا تا وب دی اچکم معاند زدی دی اگر اس تکا ام مامن استغنا نو ہر چی اگر سرے دی استغنا چی اگر دی پروائی کئی دی وحینا دی دی توحید نا فانت له تصدا نو تاغه طرف ته متوجه کیږي نو دا مطلب دا لري تاغه طرف توجه مکوا فریګه دا و ما علیک الا یزکا او نشتر پتا باندې تاوان ما علیک لا طبیعت علیک نشتر تاوان پتا باندې الا یزکا کچر ته ځان پاک نه کی لیکن نن پاکی فریګه دا ورکه کا هوښوی دې تسکه و اما من جاءک یسا او هر چا یو دې چې یسا راځي تا تاو منډي وای وهو يخشى فداك حال کی چا یریګی دا الله نا نو فانت انو تلها نو ته داغن توجه اړی بل خواتا تلها غفلت کی یعنی توجه ته اړی ها دا مطلب دا ماړه دا نبی علیہ السلام ته وی چې ګوره خلق دوه قسم دی یو معاند دی یو منیب دی داعی ته وی تاسو طریقه دا دا چې ته په وګوره چې دعوت چلې نو چې کم ضدی سړی دی هغه ممخ کی کوا دعوت هغه تم ورکوا خو لیکن زیات دعوت کې ورکې نو دا چې کم الله تعالی دې کی دې ته ورکوا فان تانو تلها کلا انها تذکر الله وی داسنه ده پکار داسنه ده پکار انها ای حقلا انها دا قران چه ده ترغیب اس قران تا ورکی چنا قران عام کتاب ده دا بطول خلق توی که زدیوی که عنادیوی که منیبوی عام ده البت منیب بمخی که نو کلا انها تذکر یقینی دا قران چه ده پورا نصیت ده فمن شاء ذکره نو سوک چه غواری نه یاد دی که دا قران نصیت ده ته واقلی فی صحف دای بل صفات د قران ده د په صحیفو کې د مکرماتین چې عزت مند دي عزت مند صحیفه کې مدي هغه د ملائکه والا صحیفه دي یا مطلب دا د انسانانو صحیفه مکرمه خو دي لکه چې قران په کومه صحیفه کې ودی کړي شنو بس هغه مکرمه شو مرفوعاتن اوچته مرتبه والا دي مطهراتن پاکی کړي شي دي به ايدي سفراتن پلاس دا غلي کوم کوم ملائکه کې دي کرامن چې عزت مند دي براراتن او نیکان دي دا هغه پلاسونو کې دي نو هغه دا ډېر لوی کتاب دی تدی پوری و توی دا دی قران پنځه صفات ذکر کړل چې دا قران ډېر د لوی مرتبه کتاب دی دا به ټول خلکو ته بیانېږي نو اوس دا غې نه پس قتل الانسان زجر ورکی انسان کافر تا دا زجر چې ورکی دا په لسو حالات سره او دا غو ذکر کړي لسو حالات سره دا حالات ذکر کړي چې تو ګوره ته انسان ترا پاتې د ما د قران مخالفت کې تدی سستیته شي قتل الانسان الله وی تبادی دا انسان کافر لعنتی دی چې دا انسان یعنی لعنتی دی دعاګان دا الله تعالی مطلب داوی چې دا کنه قضا دا غدی دا عمل شي وی دی دعا الله نه کوي چې کنه چانه غواړي نو لعنتی دی دا انسان ما اکبره سشي کافر کده استفهام انکار دا غره هون یعنی مطلب دا څه شی دی څه دلیل دی یا ما اکبره څومره لوی کافر دی دا انسان دا یو دا ذکر کوله در من ای شی ان اوس د حالات ذکر کوي من ای شیء اندکم یوسفنا الله وی خلقه پیدا کرده الله تعالی دی د فدی کی سوچ کړل چې زه الله د سنا پیدا کړم ته تم راغټ تړې چې توس الله ته نیغېږي من نطفتن دا غتاس کی د امونا ته خو ور خپل پیدایش کې سوچ وکا خلقه بیا پیدا کړده الله تعالی دلرا بیا د علقی مضعین هغه بیا داروس کی اشاره ده فقط درهون بیا اندازه کړی دلر د اعضای برابر کړی دی یا قدر عمره و سعادته و شقاوته ورزقه وعجله دا طول مقرر کرده دی ثم سبیل يسره نبیاء لار يسره آسانه کرده دلتا لار ورطا آسانه کرده در پیدایش پتیم که شربینی لکی خطیب شربینی پس راج المنیر که آقا وی چه دا ماشون که وی نفعا محالاتو که در سر برا طرف تی او دا خفی چه کم در لاند طرف تی خوچه کلا پیدا کی گی کنا نبیاء دا سر را مخ کشی دا اللہ تعالی لار آسانه من ایشی اسم سبیل يسره یا بعضی وای چې سبیل نه سبیل ده هدایت تا قران ورته الله سان کړی دی فینما یسرناه بلسانک قران الله موسی په جبا سان کړی دی ثم ماته نوم حالت یو ګور بیا مړکی الله تعالی دلرا فاقبره نو بیا یې نباسی په قبر کې یا فاقبره الله په قبر کې نباسی یا فامر به قبره الله تعالی د دفع اقبار باندې امر کړی دی چې بیا یې حق کړي ثم اذا شاء نو بیا چې کله وګوري الله تعالی شرحو دے براجوان دے کی نو کلا اللہ وی ندا پکار دا تینکار مکو دا تینکار لما یقضی ما امرا یا کلا حق دا غدوار لگی لما یقضی ما امرا ہو دہا تروس پوری پورا نکو دو ما هغه حکم امره چې الله په ورته او امر کړو د خدای الله حکم تر اوسه پوری پورا نه کا پاغي باندې عمل نه کړو دا لس حالات د انسان کافر ذکر کړل د معاند او د زدی کافر چې ګوره داغه د حالات دي اوس داغه نو ورست دلایل عقلیه پېښ کوي متعلق د طعام سره او قالس هو جو سراغم دي تر یو در سمایا ته پوری فایفل ينظر الانسان نو او دې ګوري دا انسان الى طعامه هغه خوراک پلتا ان سببنا الماء یقینا منغرا ورو اوبو سبن پرا ورو ول سرا څنګه ډیر ډیر اوبو مونږ د اسمان نرو ورو ثم شققنا الارض نو بیا مونږ اوس لو زمکا شقن شلول فانبتنا نو بیا مونږ را درغون کو فیا پدیز ما کی حبن دانی وعنبن انګور وقدبن او گیاګانی قدبن ترکارای ټول ترکارای پدې کې راځي چې هغه سبزی وغیرہ دي کنه سبزی دا پکې ټول راځي کاغه گیاګانی کې صاحبونه د کار شي دی هغه پکې راځي خجی و زیتونن او اغا زیتون و نخلن کجوری و حدائقا او اغا باغونا غلبن گر و فاکهتن او اغا میوی و عبن او گیاگان مختلفی متاعا لکم ولی انعامکم چه دا سامان دستاس دا پارا دا جوان ولی انعامکم دا زناور استاس دا پارا نو دای و تا لس نعمتون پا دلیل که ذکر کرل چه گور دا کارون انسان دا استاس دا پارا کم تا دیام دا ما دا وحینا دا ما دا کتاب نمخ اره فا اذا جاعت ساخه نو کل چراشی از ساخه تو کنه اون که آفت ای داس آفت براشی داس پیلی بواله چه وگونه کنه خواه داس حالت براشی نو یوم یا فر رو المرعو اوز تخویف ذکر که به پینزو وجه سر ده قیامت یوم پاغورت که یا فر رو المرعو چه تختی بسره من اخیهی درور خپلنا ولی داغت تا حقوقو که نقصان کره پا دنیا که غده اوز پل حق واری رور ده کرامه کامیسه خاله زیاده درور سرکی و امیهی نو بیا با تختی ده مور خپلی نداغی حق نده ادا کره و ابیهی ده پلار نتختی و صاحبتیهی ده خد نتختی و بنیهی او ده مور نده ده زوی نتختی ده کل امرئین ده پاره ده هر یو سڑی من هم ده دوینا یو میزن پا ده غورت ده قیامت کی شان ان یوزان ته حالت بی یغنیهی چه ده بی پروا کری ده بی غافل کری ده بلچانا وجوهن نو اس اغا خیری که خلق دو قسمه یو معاندین و یو منیبین اس پا قیامت که بم پا جزا که بم دو قسمه وجوهن نو بازی مخونه بی یو میزن پا ده غورت که مصفرتون روخانه بی ضاحکتون او خندیدون که بی مستبشرتون او دیر خوشاله بی مخ پا خوشاله یعنی مخ والا سره و وجوهن بازی مخونه بی یو میزن پا ده غورت که علیها پاغی مخونه بانی غبرتون گرده بی دوله بی ترحق و ها پتای باغی لرا قطرتون تورواله و ذلت اولای که دا کسان چی دی همول کفرت الفجر دا کافران و فاجران دی تر دی پوری صورت عبسه ختم شو در صورت عبسه پا مضمون خو انشاءالله خوی شوی چه پا اول که ور تاوی خلق ورد و قسم دی نصب منیب سره مخته که او معاند و زدی سره خبر استو که نبیای در تاوی چه دقا معاندین و تدیر توجه مور که و نبیر اسلام تی عذب و خولو او بیای ور تاوی چه قرآن عام دی عاجز فقیر و مالدار فکی نیش داره طور تا یو شان تی بیانی گی دارین و رستو بیای دی معاندین و تا چه دا کمی نمانی دیتی پلست طریقو سر تخویف ورکلو پا دلائل و عقلیو سر یا تصابت اکلا چه قیامت دا خواهی مولشم او تا دالاغا چه کمی توحید زمان اومن یو ذات ما سر پدی کارونو که سوک شریک نیشتره نو دا آغی نوروز توی بیا دا قیامت تخویف ورکلو پا پینزو طریقو سر بیا دا آغی نوروز توی ور تا خلق دو قسم اکلل یوی تی بشارت ورکو اغا منیبین دی ایو تی دا آغا ورکو تخویف ورکو اغا معاندین و زدیان دی صورت پا دغا مضمون که اوچلی دو دغا پا که امتیازات پا که دغا واقعی دا آمادا امتیازات که چکم دینو دا قرآن اغا عمومی صفات دا پارا دا تعمیم دا قرآن اغیر ذکر کرد دغا رنگی دا انسان حالات بطور زجر ذکر شو او دا اغا دا طعام بعد حالات اغیر ورطا ذکر کرد او دو قسم مخونا یوم ایزن مصفرتون ضاحکتون مستبشرا او یوم ایزن علیها غبارا دغا مخونی ورطا ذکر کرد خواه